My tak naprawdę nie jedziemy tylko po to, żeby walczyć tylko i wyłącznie w klasyfikacji generalnej, ale również szukamy swoich szans na etapach i mam nadzieję, że będzie mi dane włączyć się w walkę na którymś z etapów. We Włoszech Tour de France, a u nas Tour de Pologne Women. Dzisiaj panie pojadą na drugim etapie. Zapowiada się ciekawie. 136,5 km po przepięknym roztoczu. Obrazowo opisuje sobotnie ściganie dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Bardzo ciekawy, bardzo nerwowy. I naprawdę może być przepiękne ściganie. Czy Pacific Nestle Team będzie jechał na najszybszą spośród Polek wczoraj, Zuzannę Chylińską? Szczerze nie mam pojęcia. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jesteśmy tutaj całą ekipą. Myślę, że każda jest w stanie za każdą oddać serce. Start o 12.20 w Krasnymstawie, meta w Kraśniku. Z Nałęczowa Dariusz Urbanowicz. A co nas czeka w rajdzie Polski? Przybliży Tomasz Mandra, ekspert od motorsportu. Dzisiaj kierowcy i piloci będą rywalizować na dystansie ponad 120 km i mają do pokonania 7 odcinków specjalnych. Załogi dwukrotnie zmierzą się na OS-ach Świętajno, Gołdap oraz Czarnek. Natomiast po pierwszej pętli trzeciego etapu zaplanowano jeszcze kolejny przejazd widowiskowego odcinka na torze Mikołajki Arena. Przypomnę, że liderem jest Norweg Mikkelsen, a najwyżej z naszych na 10. miejscu Kajetan Kajetanowicz. I apel do kibiców, proszę nie wchodzić na trasę, nie robić sobie selfie na tle pędzących samochodów. Wczoraj odcinki specjalne zostały z tego powodu odwołane. Bezpieczeństwo najważniejsze. W piłce nożnej grają w Copa America. Pierwsze zwycięstwo odniosła Brazylia, czyli jeden z faworytów. 4-1 z Paragwajem. W innym meczu grupy D Kolumbia wygrała z Kostaryką 3-0 i zapewniła już sobie awans do ćwierćfinału. Dzisiaj poznamy pierwszych ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy, ale o tym już w studiu Euro o 8.15 zapraszam. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Łap gorące okazje. Lodówka Whirlpool o wysokości 189 cm z dualną Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz tylko 1499 zł. A ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma z 4 profilami użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. MediaMarkt. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Barbara, patrz, patrz, wielka wyprzedaż w Media Expert, strzelam, strzelam i 40 na 0% trafiłem! Ty to masz cel, Maria! A jak? I do września nie płacimy IRRS o 0%! Bo w Media Expert taniej masz! Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jaki elektrolit byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm.

say no. Była norwesko-polsko-niemiecka grupa The Whitest Boy Alive. 8:17. W trójce już teraz czas na raport ze stadionów Mistrzostw Europy. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w trójce. Adam Malecki. Ile można czekać? 2 dni przerwy to za dużo, prawda? Prawda. Odpowiem za ciebie. Wracają Mistrzostwa Europy i mecze 1/8 finału. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych meczów, to spójrzmy na Euro okiem autorytetu sportowego, dziennikarza Rzeczpospolitej Stefana Szczepułka. Czy jest jakaś drużyna, którą można uznać za faworyta już teraz? Wiadomo, że no, takie drużyny jak Hiszpania no, mają ogromny potencjał. Hiszpania, Francja, no jednak Niemcy, Holandia też. No ale z drugiej strony Chorwacja też miała potencjał i nic z tego nie wyszło. Czyli jest troszkę niespodzianek. Czasami rozstrzygnięcia padają ostatecznie w ostatniej minucie, czy już wręcz w czasie doliczonym. Chyba taką historią najbardziej romantyczną to są Gruzini, prawda? Na pewno tak, bo Gruzja wszystkimi meczami, ale zwłaszcza tym z Portugalią, no jednak już się zapisała w historii. Podobny sposób jak Duńczycy w 92 roku, kiedy to jak wiadomo w znacznym stopniu przyjechali z plaży, bo w ostatniej chwili i wygrali. No i Grecja w 2004. Tam wprawdzie nie było żadnych sensacji, kataklizmów i tak dalej. Oni po prostu się znakomicie przygotowali do turnieju i zrobili to perfekcyjnie. Grali słabo przed, po, ale wygrali to co trzeba. Gruzini no, dostali się też tak w ostatniej chwili, przez rzutami karnymi z Grekami, prawda? Bardzo mi się podobało to, że oni podchodzili do tego trzeciego meczu skazani na porażkę. I jestem przekonany, że tam nikt nie mówił, że to jest mecz o honor, tylko to jest mecz, który trzeba wygrać. Pamiętasz Grigoria Saakaszwilego z 4 pancernych? Co on mówił: Gruzinie, chwyć za miecz. I oni chwycili za ten miecz. I wygrali, no, po prostu. No. Spójrzmy trochę na te mecze 1/8 finału, bo tu jest Hiszpania, Gruzja, Niemcy, Dania, Portugalia, Słowenia, Francja, Belgia, Rumunia, Holandia, Austria, Turcja, Anglia, Słowacja i Szwajcaria, Włochy. Powiem ci szczerze, że patrząc na te zestawienia, już patrzę dalej, że Hiszpanie mogą trafić na Niemców, Portugalczycy na Francję, Holandia znowu na Austrię, na przykład Anglia na Włochy. No te ćwierćfinały mogą być już gigantyczne. No to w zasadzie to już podałeś zwycięzców bez wyników konkretnych. Na logikę masz rację, tylko że logika jest w piłce nożnej zawodna i dzięki temu ta piłka jest interesująca. No. Nie, to są fajne mistrzostwa. I na szczęście wciąż trwają ku uciesze kibiców. Dzisiaj kibiców włoskich, szwajcarskich, niemieckich i duńskich. W pierwszym meczu 1/8 finału w Berlinie Szwajcaria zagra z broniącymi tytułu Włochami. Co o tym meczu piszą i mówią w Italii? Mecz budzi ogromne zainteresowanie. Italia zasiądzie dziś gremialnie przed telewizorami. Dla bukmacherów Italia jest faworytem. Włosi nie są tego tacy pewni. Nie przypadkiem La Gazzetta dello Sport wyszła z ogromnym zdjęciem bramkarza Donnarumy na pierwszej stronie i podpisem Gigi, wszystko w twoich rękach. Il Giornale, samolot Italia musi wreszcie wystartować, dość grzania silników. Ale podglądacze donoszą, że zespół ćwiczy rzuty karne, co nie wróży meczowi najlepiej. Eksperci wskazują, że Italia ma więcej jakości, ale Szwajcaria jest dużo szybsza, a ich kontrataki są śmiertelnie niebezpieczne. Włosi, cytuję Spallettiego, zagrają w defensywie systemem przypominającym ten z czwórką obrońców. Wszyscy zachodzą w głowę, co to znaczy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tyle z Włoch. Trener Szwajcarów, Murat Yakin, wierzy w swoją drużynę. Ta grupa piłkarzy gra ze sobą już od dłuższego czasu. Atmosfera w zespole jest fantastyczna. Każdy z osobna, jako osobowość, daje coś całej grupie. Podczas każdego z treningu widzimy, że oni po prostu kochają grać w piłkę. Lubią spędzać ze sobą czas i walczyć w tym turnieju. Nie możemy się już doczekać meczu z Włochami. Entuzjazm jest na najwyższym poziomie. Damy z siebie wszystko, by nasi kibice, którzy na pewno przyjadą na ten mecz, byli szczęśliwi i dumni z naszej drużyny. Szwajcarzy pozostają niepokonani na Euro. Każdy z 5 goli na tych mistrzostwach strzelił inny piłkarz, a w fazie grupowej ograli Węgrów, zremisowali ze Szkotami i po bardzo udanym meczu z Niemcami. A gospodarze turnieju zagrają dzisiaj w Dortmundzie z Danią. Niemcy rosną z każdym meczem, mówi Roman Kołtoń, dziennikarz kanału Prawda Futbolu. Jest euforia w Niemczech. Ciężko było wywołać tą euforię. Za dużo ciosów otrzymali, bo reprezentacja ich bardzo zawiodła. Niemcy zawiedli na mundialu w 2018, na Euro 2021, na mundialu w 2022. Trzy turnieje, w których Niemcy zawiedli z rzędu. To się nigdy w historii nie zdarzyło. Natomiast ta drużyna się obudziła. Obudził ją Nagelsmann, więc oni mają takich piłkarzy starszych, młodszych, ciekawszych, nieoczywistych i on to przetasował te karty po swojemu Nagelsmann i ta drużyna zaczęła wygrywać. Nie powiem, że sky is the limit, ale final is the limit. No a finał w Berlinie, 14 lipca. Co o meczu z Danią piszą media w Niemczech i jakie są oczekiwania kibiców? O szczegółach Adam Górczewski. Niemcy czują się faworytami, ale wiedzą, że Duńczycy na kartach historii zapisują się co jakiś czas niespodziankami, a trudnej gry z ich strony trzeba spodziewać się zawsze. Julian Nagelsmann mógł spać najgorzej, bo dotąd coach Niemców pokazywał, że podejmuje bardzo dobre decyzje, a teraz jedna z najbardziej komentowanych zostanie sprawdzona. Co prawda wczoraj szkoleniowiec był spokojny, także dzięki o 2 dni dłuższej przerwie niż mieli Duńczycy. Jesteśmy ekstremalnie dobrze przygotowani na wszystko. Zrobiliśmy to, co należało. Mogę powiedzieć, że pójdziemy spokojnie do łóżek. Wrócił jednak gorący medialny temat, brak Matsa Hummelsa w składzie. I atak, i pozostałe formacje w meczach grupowych zrobiły na niemieckich kibicach bardzo dobre wrażenie. Mimo to tylko 57% dorosłych Niemców wskazuje na zwycięstwo rodaków. Wśród nich jest Michael Ballack. Piłkarska legenda przypomina, że Duńczycy nie mają zwycięstwa na koncie, awansowali dzięki remisom i Niemcy po prostu muszą wygrać. Michael Ballack mógłby dodać, że Duńczycy nie przegrali żadnego z 15 ostatnich meczów. To jest piękna statystyka. Jak będzie dzisiaj, przekonamy się o 21:00, o tej godzinie mecz Niemców z Danią, a od 18:00 Szwajcarzy zagrają z Włochami. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Mieliśmy coś do kibicowania, teraz będzie odrobina do potańczenia. Skate Silk Sonic w Trójce o 8:25. Slide your way on over. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, jest 8:30, za nami Safety Pin, Hockey Day, było dynamicznie, ale jeszcze podkręcimy tempo, w sam raz na rozgrzewkę przed spotkaniem z ratownikiem wodnym, z którym o tajnikach tego zawodu pomówię, ale to tempo miało być na odpowiednim poziomie. Terrific Sunday, mów tak, czerwcowy utwór, na który można głosować w pierwszej trójce. 8.33. Dziś Dzień Ratownika Wodnego i z tej okazji w studiu pojawił się Jakub Zachmacz, ratownik. Dzień dobry. Dzień dobry. I wszystkiego najlepszego od razu. Bardzo dziękuję za życzenia. Ruszył sezon kąpielowy. Zapotrzebowanie na ratowników w Polsce pewnie teraz w swoim rocznym maksimum. Jest tych ratowników wystarczająco dużo? Powiem tak. Zwykle jak sezon się zbliża wakacyjny, to tutaj mamy zwiększone zapotrzebowanie. Tak, tutaj mamy otwierane te pływalnie otwarte na świeżym powietrzu. Mamy plaże. Więc tutaj to ratownictwo odczuwa pewne, może czasami nie braki, natomiast niedociągnięcia w kadrach. Także wszystkich jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby podejmowali tę ścieżkę zawodową. Tutaj my przede wszystkim pochodzimy z takiego kręgu basenów zamkniętych, więc mamy w miarę stałe ekipy. Stawiamy na długoterminowe współpracę z ratownikami, niesezonowe. Więc odnajdujemy się mniej więcej w tym, żeby tych ratowników mieć odpowiednią ilość. Natomiast tak jak mówię, zdarzają się braki. Tutaj jak najbardziej zachęcamy do podejmowania tej ścieżki zawodowej. No właśnie, jak się takim ratownikiem zostaje? Tutaj mamy, przede wszystkim powinniśmy na początku sobie odpowiedzieć na pytanie, czy powinniśmy zostać takim ratownikiem, bo taki ratownik powinien charakteryzować się pewnymi cechami. Powinniśmy tutaj posiadać przede wszystkim, zachowywać zimną krew w sytuacjach skrajnych. Powinniśmy również posiadać tej troszeczkę takiej empatii, życzliwości ludzkiej, żeby zrozumieć tego drugiego człowieka. No i tutaj też bardzo ważnym aspektem jest punktualność. Jeżeli już posiadamy te cechy, wiemy, że nadajemy się na ratownika, no tutaj mamy taką ścieżkę kursową. Mamy tutaj 3 kursy do wykonania. No to mamy, na początku się bierzemy za kurs pierwszej pomocy. Czyli uczymy się tego, co zrobić z poszkodowanym, tak aby jak najbardziej mu pomóc w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia. I tutaj uczymy się od resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podawanie tlenu, wstrząsy, wszystkiego, co się zawiera w pierwszej pomocy. To jest pierwszy kurs. Drugi kurs, tutaj mamy ratownictwo wodne. Czyli jak już się nauczyliśmy, co z tym człowiekiem robić na lądzie, jak go odratować, to mamy teraz aspekt tego, jak go z tej wody wyjąć. No i tutaj uczymy się wskakiwania do wody, tak żeby cały czas mieć kontakt z poszkodowanym. Uczymy się holowania, uczymy się wychodzenia z wody razem z poszkodowanym. Tutaj również kończymy ten egzamin, kończymy te kwalifikacje egzaminem. No i kiedy posiadamy te 2 główne kwalifikacje, to tutaj jeszcze ustawodawca przewiduje w drodze rozporządzenia 3. kwalifikację. Natomiast są one wymienione, nie jest to żadna konkretna kwalifikacja. Tutaj może być na przykład patent żeglarski bądź sternik motorowodny. Tutaj już jest szeroki zakres tych kwalifikacji. Natomiast mimo wszystko jest ona potrzebna do tego, żeby wykonywać ten zawód. I kiedy posiadamy już te 3 kwalifikacje, jak najbardziej możemy zaczynać naszą przygodę z ratownictwem wodnym. Jak długo trwa takie szkolenie od tego pierwszego do aż ostatniego kursu? Ile to może zająć? To jest tak, że kurs pierwszej pomocy trwa mniej więcej 2 tygodnie. Tutaj mamy 2 tygodnie intensywnych zajęć. Natomiast nie będę ukrywał, że jest to niezła zabawa i dużo przydatnej wiedzy. Po tych 2 tygodniach kurs ratownika wodnego to również 2 tygodnie. Natomiast w przypadku, gdy my organizujemy takie kursy, tutaj współpracujemy również z innymi firmami, to organizujemy to w ten sposób, żeby te kursy ze sobą współpracowały. Czyli nie rozkładamy tego, że musimy zrobić KPP, potem się bierzemy za ratownika, tylko robimy to holistycznie, żeby w 2 tygodnie się z tym zamknąć. Jakby łączymy te zajęcia. Więc tutaj tak naprawdę, jeżeli ktoś jest wypływany oraz posiada te cechy, o których wspomniałem, to perspektywa 2 tygodni do miesiąca jest taką realną perspektywą, żeby ukończyć wszystkie kursy. Wspominałeś o tym drugim stopniu i tym ratownictwie wodnym. Czy w samej wodzie udziela się w jakikolwiek sposób pomocy, czy to raczej jest po prostu zestaw umiejętności potrzebnych do tego, żeby człowieka wydobyć z tej wody? To jest tylko i wyłącznie zestaw do tego, żeby wydobyć. Nie udzielamy pierwszej pomocy w wodzie. Tutaj stawiamy właśnie na to, żeby jak najszybciej tego poszkodowanego wydobyć z wody i potem mu udzielić tej kwalifikowanej pierwszej pomocy. To jest ten pierwszy kurs, o którym wspominałem. Dawno temu słyszałem, że ratownicy musieli przejść taki test, żeby utrzymać ręce powyżej łokci nad wodą, trzymając jeszcze małe obciążniki. Jak to wygląda teraz? Jakie są kursy takiej, raczej testy takiej wytrzymałości albo siły, zdolności pływania ratownika? To tutaj mamy egzamin po tym ratowniku wodnym. Najcięższym etapem egzaminu zazwyczaj jest dla kursantów przepłynięcie 400 metrów poniżej 8 minut. I tutaj najczęściej ratownicy, kursanci spotykają się z pewną ścianą. Muszą mimo wszystko wcześniej zacząć myśleć o tym, że będą podchodzić do takiego egzaminu i przygotować się pod to, ponieważ to nie jest prosta rzecz przepłynąć 400 metrów w 8 minut. Natomiast reszta egzaminu jest w miarę techniczna. Są tam na przykład skoki do wody. Tutaj stawiamy na to, że jeżeli poszkodowany unosi się na talii wody, no to my musimy utrzymać kontakt wzrokowy z poszkodowanym tak, żeby go nie tracić z tego wzroku. Więc tutaj reszta, bym powiedział, że jest bardziej techniczna. Największym problemem może być pod takim względem wytrzymałościowym te przepłynięcie 400 metrów poniżej 8 minut. Więcej o tym, jak zostaje się ratownikiem i jak to jest być ratownikiem w Polsce, porozmawiamy już za moment. All my days I spend all alone and hoping that By the grace of your heart, you sit ready. Cause all my life I waited to fill my days with your hours. Cause time in a world that's ours felt worth it to plant all the flowers. Cause all my days I'd spend all alone when up and it left me. My patience had finally left me. By the grace of your heart, you sit ready. Flowers, Jordan RK w Trójce. Za 17 minut będzie godzina 9. Jakub Zachmacz, ratownik, cały czas w studiu. Jakie jest zainteresowanie wyrabianiem sobie uprawnień, tych, o których mówiliśmy przed momentem? Zainteresowanie jest duże, zwłaszcza wśród młodych osób, które chcą rozpocząć swoją ścieżkę zawodową i myślą o tym, w jaki sposób chciałyby ją rozpocząć. I tutaj mi się osobiście wydaje, że zainteresowanie wśród młodych jest tak duże z tego powodu, że nie jest to zwykła praca od 8 do 16, do której chodzimy, tylko jest tutaj mimo wszystko atmosfera z jednej strony takiej drużyny, z drugiej strony troszeczkę służby i tego, że my nie mówimy, że idziemy do pracy, tylko że idziemy na dyżur. Więc zainteresowanie jest duże, tak jak wspomniałem, zwłaszcza wśród młodych osób, które jeszcze do końca nie wiedzą, co chcą robić w życiu, natomiast chcą po prostu poznać fajnych ludzi i w miarę sobie dobrze dorobić. Dla wielu ludzi to też jest taka praca sezonowa z dużą satysfakcją. Tak, zdecydowanie. Ludzie naprawdę... Dużo jest takich przypadków, że po prostu sama ta... Może nie adrenalina, ale spotkanie tych znajomych nad wodą bośniecko-basenową, których się nie widziało od roku, kiedy jest okazja, jest naprawdę przyjemnym powrotem do tego, czym jest ratownictwo. A jak sama praca ratownika wygląda? Jak szybko ratownik musi zareagować, gdy już zauważy tonącego człowieka? Ile to zajmuje? Oczywiście ratownik powinien reagować jak najszybciej się da. Natomiast my jesteśmy uczeni tego, że przede wszystkim nie postępujemy reaktywnie, tylko proaktywnie. Więc staramy się zapobiegać, aniżeli interweniować. I tutaj stawiamy na to, żeby przede wszystkim zachowywać to bezpieczeństwo. Zwracamy uwagę na to, czy wszystkie czynności są wykonywane regulaminowo, czy ludzie nie są na przykład pod wpływem jakichś środków odurzających bądź alkoholu, czy dzieciaki zachowują się odpowiedzialnie, czy są pilnowane przez swoich rodziców. Więc tutaj jest taki aspekt tego, że staramy się jak najbardziej minimalizować to prawdopodobieństwo. Natomiast jeżeli już wystąpi, wiadomo, musimy reagować jak najszybciej się da. A taka tonąca osoba rzuca się w oczy w tym całym tłumie plażowym albo basenowym? Może się wydawać, że może być ciężkie to do dostrzeżenia. Natomiast kiedy przychodzimy na dyżury wraz z ratownikami, mamy określony obszar, na który spoglądamy, który jest pod naszym okiem. I tutaj po prostu dzielimy się tym obszarem tak, aby jak najbardziej się skupić i jak największe bezpieczeństwo zagwarantować tym osobom, które się znajdują w wodzie. Czy to jest tak, że widząc różne grupy, ratownik wie mniej więcej, gdzie coś może się wydarzyć? Która grupa jest taka podejrzana, że widzi, że wśród tych osób może zaistnieć jakieś niebezpieczeństwo? Tutaj dochodzimy do aspektu tego doświadczenia ratownika. Ile lat ktoś jest już, że tak powiem, w tej robocie. Natomiast jak najbardziej można dostrzegać pewne schematy i mieć takie najzwyczajniejsze w świecie przeczucie, że coś się może stać. I tutaj prosta reakcja, proste zwrócenie uwagi często naprawdę nie kosztuje dużo nerwów, a może naprawdę dużo rezultatów nam przynieść. Jakub Zachmacz, ratownik wodny, z jeszcze jedną zapowiedzią na koniec. Tak jest, dokładnie. Mam nadzieję, że ze słuchaczami dzisiaj się widzimy na obiekcie Inflanska. Tutaj Aktywna Warszawa dzisiaj oficjalne otwarcie, duże otwarcie tego basenu. Mam nadzieję, że z Państwem się widzimy, ponieważ zaraz prosto z radia jadę tam na dyżur. Będziemy razem z ratownikami dbać o Państwa bezpieczeństwo. Dużo atrakcji. Jeszcze więcej niż zazwyczaj. Super atmosfera, rodzinny obiekt. Cóż więcej mogę powiedzieć? Serdecznie zapraszam. Ja chyba mimo wszystko nudnego dyżuru życzę. Mam nadzieję, że nie będzie dużo się negatywnych rzeczy działo. Natomiast jeżeli ktoś chce podejść, porozmawiać, serdecznie zapraszamy. My tam siedzimy od 10 do 20. W tych godzinach również jest ten obiekt otwarty. Jakub Zachmacz, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Maybe I'll become the person you wished I was before you ever met me. Mówiliśmy o tym, jak to ratownictwo wygląda teraz, ale możemy cofnąć się odrobinę w czasie. Otóż pamiętam, jak 23 lata temu to było dokładnie. Byłem ratownikiem wodnym na kąpielisku miejskim w Olsztynie. Mieliśmy do dyspozycji jedną łódź wiosłową, 3 stanowiska, jedną bojkę SP na jednego ratownika i całe 840 zł na rękę za miesiąc pracy. Pozdrawiam wszystkich ratowników, dziękuję. To było poranne Zapraszamy do Trójki. Audycję realizował Michał Jakubik, wydawał Bartosz Bielecki. Przy telefonach czuwał Stanisław Pyrzyna. Michał Matus, dziękuję pięknie. Please.